کبوت سورہ قصص وزیراوڑو مناسبت ادا دے چل تکی ابتلاء دا انبیاء ہوا موسیٰ علیہ السلام دلتے ابتلاء دا مومنانو ذکر کئی چل امتحان با مومنانو باندی مرازی سنگی پا انبیاء اور آگلیو درجہ پا درجہ باندی دویم دا چل تکی تسلی و دا پار دا پیغمبر دلتے تسلی دا پار دا مومنانو دریم داو چې داوی ذکر کړ په اخر کې ته توحید او رد شرک لا تجعل لا تدعو سورې عنکبوت کې و ترغیب جهاد ته چې دې لپاره مهنت پکار دی سلورم داو چې څنګه د موسی علی السلام پنځه حواله بیان کړو مزاقا پینزا احوال بدل تا سور انکبوت کی دو مومنانوں بیانی پینزا امتحانات کو پینزا امداو چل تیویلو نتلو علیکا من نبائی موسیٰ بدل تا پیغمبر تاوی اتلو ما اوحیی لیکا تم داولو علا بیانی کو پگ امداو چی دو قارون عذاب ذکر کو فخصفنا بیهی و بدار الارض سورہ عنکبوت کې وسلور قسمه بیانې یو دا او درې قسمه نور عذابونه راغلي دي او هم دا او چلته وي چې موږ ډېر قومونه هلاک کړی دي په دې دنیا کې موږ هلاک کړی دي رزلت وداغي نمونی او خي عادیان سمودیان څه دا غوې مثالونه دي کنه او هم دا چې ما كنت ترجو ايول قائلیک وي ستا امید نو امونږ د تداسې کتاب نازل کو سورې عنکبوت کې به وایي چې اولم یکفهم تر دې خلقو لپاره کافی نشي جوړي نورو کتابونو پسې ګرځي تا ولني کافی شي نه التم ویلیو په صفات د مؤمنانو کې دا سمعوا اللغ و اعرضوا عنه نن کبوت کې به وایي چې زما بنديانو ان ارض یواسعات فیا یا فابتون زه هجرت وکه زما زمو کفر اخدا خو ځان د لغو نه بچ کې ځان د شرک او کفر نه بچ کې قصص په اخر کې یو اولای لقاها الا الصابرون دا مرتبه صبرناکو ته حاصل دي سورې عنکبوت کې وا صبرناکو بیان کی چې نعما اجر العاملین الذين صبروا على ربهم يتوکلون په سورۃ دعوۃ تسلی لپاره د مؤمنانو دو داوی تسلی لپاره د مؤمنانو او زجر تپار د مجرمانو او صورت کې اقصی سلور باب دی اول باب دی سوار لسم پوری ادویم باب دی بیا سوار لسم نا رسل و اختم پوری او دریم باب دی پورا 50 او سلورم داغین تر اخره پوری دی اول باب کی سلور امتحانات ذکر کئی دیار له سوایاتونو کې چاول سلور امتحانات راځي په موحد باندې ناغه ذکر کوي نفس سره مجاهده، والدینو سره مجاهده، منافقانو سره مجاهده، او ناکار مولانو سره مجاهده. ادویم باب کی بیا د دې امتحان کیفیت خي چې دې څومره زمانه ای د نوح علی السلام مثال بل بصفیم الف سنتن د عمر حال دور او د دې سختی به څومره سختی د ابراهیم علی السلام په حق کې وی 24 کې چې اقتلوا وحرقوا تیر سخته مثال اقتلو و حرقو ابیا اور پسی تکذیب او استهزاء تکذیب دو شعیب علیہ السلام قوم 36 کے او استهزاء دو موسیٰ علیہ السلام مثال دې کیفیت د ابتلا او خوج امتحان په دې طریقو راځینو وخت به دومره سختی به دومره او دا به اسباب وي. بیا دریم باب کې مثال د الها او د مشرکینو یو څلوي ختم کې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت او امور مصلحه چاوی سر عذاب دفقی اتل ما وحی الیک من الكتاب امور مصلحه او پاگی کی تسلیات تی پیغمبر لن اب یا سلورم باب کے ترغیب قرآن تا اولم یکفی من انزلنا الیک الكتاب تحویب اخروی او بیا اخر کے په هر موحد باندې سلور مشکلات راضی نغو بیانی ده 56 آیاتنا یا عبادی الذین آمنو نار دیواسیاتن زین ملاوی کی زین اللہوی دمازم کا پراخ بیا چې پردیزه تن د مرګ نه یریږي کل نفس ذائقۃ الموت بیا ورپسې د رزق غمی شپیتم کی وقایم من دابۃ لا تحمل رزقها الا يرزقها هر چاله ورکین طالب هم درکې بیا په یوازې ځان له خپای چې پر دې ځای کې وځه ماسو کې فلا مثال اخر کې ذکر کو چې ولیان سال تمن نزل من السماء ایمان چې بارانو شي نظمه کا آباد شي ته قران بیان کا الله مرګري پیدا کی صورت ممتاز دی په دې ابتلاء د مؤمنانو دا سلور قسمه او په مثال خصوصی د الها او د مشرکینو او اخر کې په احوال د مشرکینو زار کې وو په فل کې نزول کې پس د سورته روم نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوی مانا دا دی احسب الناسو ایا گمان کی دا خلق ان یترکو چی دی وپریخو دیشی بی امتحانا ان یقولو چوائی با آمننا مونگا ایمان راوڑے دی قوم لا یفتنون حضیبان دی با امتحانو نکلیشی ترون بے دعوو چی آمننا سر با امتحان خام خائی اگا آمننا چی دی اخلاص نئی او د زړه نه امتحانات او سره لازم دي سو سو زای قرآن دا ذکر کرو اور پسی دویم ذکر کئی چه اللہ وی پتا سو بے امتحان رازی ام مجرمان رانا نشی خلاصے دیکھا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقنان مونگا ازمیخ کرو پاگی قومنو چه مخکد دینو لیکن اللہ حکمت سی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نخام خوابا اخکارا کئی او جدا کئی اللہ آغا کسان چی رشتی نی دی پا دنیا کے فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خام خوابا جدا کئی دروغ جن خلق تا دا مخک دعوی سر لگی او داغی علت حکمت بیان کخوا چی امتحان اللہ کئی نسلے کئی دید پارا چی رشتی نی او دروغ جن جدا کئی اگر تا خو معلوم دی و خلق ته جدا کوي ها فدا دویمه دعوه ده هم حسب الذين بلکې ګمان کوي او کسان يعملون السيئات چې کارونه کوي په دنیا کې د شرک او يسبقونا چې دی به زمونږ نخلاص شي زمونږ د نیولونه زمونږ د عذاب نه سا اما يحكمون ډیر به دا فیصله ده چې دی یې کوي تا دو خبر نو اول ای سبا اکثر دماغ کی دعوی سرائی دا دا مومنان و عظمی اختناو دا دا رستو جبا که دا قومونو ذکر را روان دکنا دا دا ام حسب اللذین سر لگی چه اللہوی دی سوی چه مونگ با بچ شو سوک بچ شوی دی خواه نو دوانا قسم آیاتون با صورت کرا دی یو دا ابتلا دا مومنانو سر او بل دا حلاکت مجرمانو سر دا ترغیب دی من کان یرجو لقاء الله اغه څوک چې ایمان راوړي او امید ساتي د الله د ملاقات او د قیامت نو کهب کې سویلو فلیعمل عملا صالحا اسې د نکینی غوري او دلته فلیجاهد دا معنا چې څوک د قیامت عقیده ساتي نو غوري هغه بخامخه کوشش کوي ښا بے جہاد نشی پاتے کے دے ولی فینا جل اللہ لآتا نو یقیناً چدا نیتا دا اللہ راتلون کی دا شک بکی نشتا نو چدا عمل ندے کرے نو بیا بسکی علامہ ابن قیم وی چدا مطلب دے وفی اثر اسرائیلی نا فی اسرائیل یا قول مشہور دے چتوال شوق الابرار الى لقائی بچلاوی چتما دنے کانو خلقو زما ملاقات تڑیر شوق دفا و انا الى لقائهم اشوقو او ایمان ندی خبر چتما دین زیاد شوق دی دی بیا زما دن ملاقات شوق لریانا او اللہوی زما انی اشوقو در دیر زیاد پتا میں دیر زیاد پر انتظار تیزیز چه انا جل اللہ الی آت دا آغی غالی خبر را روان دا تا سو انگلا دا انگلا کوئے او دا اللہ ملاقات دیر زیاد دیخوا هو السمیع العلیم اگا اللہ چه اوریدن کے دے دار چا دا دعا گانو او پوئی دار چا پا خیال باندی ومن جا حدا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُوا لِنَفْسِهِمْ تَيْدَ يَرْجُوا لِقَا مَعْنَا وَكْلَخَا چه اسی امید نا او دروغ جنی چوی او عمل نکی نا مجاہدہ خوبا کہے کا نخا اگا سوک جی کوشش کی محنت کی زان کری نبیشکا دا مجاہدہ دو دا فیدی دا خپل زان دا دی نوی چه اللہ ویلی دی نو ناغس کارغتا تا محتاج دی ومن جاہد فی الدین قرطبی ہوئی خواہ وصبر علی قتال الكفار وامال الطاعات نیرجع نفعہ الیه کہ ہر قسم مجاہد سو کئی کا نا کہ دشمن سر مقابل کئی کافر سر یا په خپل عبادت باندې سخت پابند کی دام ګران کار دی غری څومره ګران کار دی ها تاسو وکړئ دې بار خلقونه چې روزه ده کو کوجه ده دا ډیر ګران کار ملاوی دا خپل نفس پیدا ده ها ولئن الله لغنی عن العالمین بشکل لا بنیاز ذو مخلوقنا دا غی عبادت تا دیتا خواجت نیشتا خوزان لکی نو خواهد نگور دا غا اول قسم راگی خواه چه اول و مجاہده دا خپل نفس سرکه دا نفس بتا تاوی خواه چه پا آرام که نا طول خلق پا آرام ناس ده دا نور عالمان ندی پا غید خدای دی مواری نشتا چتا غو بل جوړ کړي کله یو ځای بیان کله بل ځای بیان کله وای غل کینا پن ما یو جاهل نفسې کړي مړای نه دي نسوم غوري تما ته د توحید په لار کې رکاوټ جوړيږي حوزه دنیا کې ستانه چا پیر اگر زما چې دا زما نفس ته او دا ډېر خپل نفس ته او د لوازو سيزونه راولم ما من پلي به ول ورکوم نفس خدا واری نفس خویخ پی اوغزوا ارامو کا دا گران کار نکور دی که جکلا یو ابتلا ذکر شی نور پسی اللہ بشارت ذکر کی چی گوری دا موائی چی دی عوض نشتا ولی نشتا اگا کسان چی ایمان روڑو عملی اوکا صالح مجاہده اوکلا محنت اوکا لنکفرن عنهم خام خالری بکم ددینا سیئاتهم سختی و تکلیفونا و گناونا ولنجدینهم خام خواب ادلب ورکو دیلا احسن اللذی کانو یعملون دخیستا عمل چی دی کردیم دیتا اللہ خیستا عمل خوی چی دا خیستا عمل لکھا دویم مجاہدہ دمورو پلار سرا وصفین الانسان بی والدیم وصیت کردی انسان تا اولاد تا پا حق دمور و پلار کی حسنا چی احسان ور سرکوا خسلوک ور سرکوا خجون ور سرطی روا او پا ایس خبر باندی مخفا کوا لو تمون وصیت کردی خوا نو آغا راغ بار راوتو ویر اللہ خویلیو ما خو سره احسانم کوم ارس کوم او پیس باندې نه خپ کوم کومه ته یو مصیبت جوړ شو کله راته وی دا وړو کې واخله چې دې زغه نادان بابا له لور شو نا جوړ دی زته نزان بچ کوم او زته نزان خلاصوم خدا سے خبره ما ته وکي چه زمان تما تا دشمنیت که چه بیا با غطا ویم نو اغا برا شی و رشکا برا لوکی و نزو مجبور شی و نسو کمی خدا جا کل ما لده تیل و بوتل را که جدا ہو سا اب دیشیر شکی بان بانده که دا نزو مجبور شی و نزو اغا و سما و امزول تویم چرا شی سرون هم سپور شوی دی چه سرون غوان کو نو خلق لرشی او غی تالوی نو اغا مختکی او ما تاوی چی مونگ دی غر کلو نو دوست دی مورو پلار سر رسا چلو کم دا خو ما تا دیر لوی مشکلات بیخ شو مالاوی وین جاہدہ کام مجاہدہ شورو شو خوا فیلی زکا جانبین نراوڑا اغی زور لگی چی دی زان سر مرگری کی حدیت نزان خلاصی کدی زور لگی پتا باندی لی تشرک بی چی تشرکو کی زمان سرا مالی سلک بی علمن او تا تا پتا دا چی پا شرک باندی دلیل نشتا نشتی تا لرپاوی سا دلیل پلا تطعهما نو پا دی کی خبر اممنا پا دی کی تا نی گنانگارو که خلق تا توی چی دمور او پلار نحاق شوی وی نا اللہ ویلی چیزی که خبر اممنا مزو سرا بلا تطعهما په دې کې به تابعدار نه کوي کنه ښه هر وی ډیر ګران کار دی ولی اسوی دا خو انسان دی هغه ورځ ته بینی ولی ما نو مور رااله تار راوړو او یو له غوټي وی پکې پیدا واچو دا سړي دې دا وی د لټبه تړلې ده قشقار استاد قشقار استاد دا امام کنه ښا دې د لټبه تړلې دا واچو وی ما غوښلو دوره نقصان نو دوره کور کې راته مشکلات یا فلاوی فلا تو تو ما میمنه خبر وای نه الیه مرجعکم الله ما تستاسرات للی زبت پوسکم او نبیوکم بما کنتم تعملون خبر بکم پاگی عمل چتا سکنے و چتا بانے زما حق دیرو کد مورو بلار دیستا صحب رتا اولی شرک کوا ما سرا کتوی چی دی مجبور اکلے و نزدہ مجبوری نمانم شاہ سے بوی فین حق اللہ اعظمو فلا تترکو حق اللہ اللہ حق دیر روی دامو پری دے لعدائی حق الوالدین چی بیا بوی مورو پلار خپشی وی اغا نوری خبری دی خواه پا دی کلی خپشی استانا خیر نو ابتلا بیان شو داری را سخت و خواه او کنو نور بسی بیا اللہ سمر بیانی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وكسان ایمان راوړو او عمل کوي عمل صالح لنو دخلنهم في الصالحين زبدي داخلكم په صالحين کې او دلتبهم ولا خمرګري موحدين ګورما او تنظیم کې به داخل شي ښا او دا غوړه ته خلق نه وبشي او دا سي چې مور خپل ته وړو اجت نه یي تش خدمت لوزی راضی او زچه روڑه ده پار بوله ده زیو گو رو مخیر ادوه مانا ده جی داخل بکم دیل را پا جنت کی پا صالحینو کی ده دوه ما ابتلا ذکر شو خوا نظره ما ذکر کی ده منافقان و خلقو چی بازی داسی چی راشی مرگریشی و موحد شی و نمولی کی پارم ڈک کی اجی سخت پی راشی اوہو زمرا غلط کارو کی زانم بدنام کی جماعتم بدنام کی امرگریم ابس واوڑی وی دا دانشم کولی خوا ما تا مشکلات پیخ شو ډیر زیاد خوا ما تا کور کی دشمنی جوڑا شوا نو امخ کی بدی فکر کلیو کنا ومن الناسی باید خلقنا من یقول آسوک چوائی چی مونگ ایمان راوڑی دی پا اللہ باندیم منګم واحدین یو منګم د شیخ شاګردان یو فیض او زیه بالله کله چې د تا zarar ورکړي شي د الله په لار کې جعل فتنه الناس کعذاب الله نو ګرځي اغلګه سخته د خلکو تش دخلي غبدر دې سپګس پوری داسې لکه د الله عذاب چې پیراغلی نو دا منافق سړیو کنه ښا د الله عذاب سمانه علامه ابن قیم وی زاد المعاد کې چې اے فر من علم عذاب الناس د خلق دا بدردنا دغه نه تختی الی علم عذاب الله او دا الله عذاب تزان تړي او دا مطلب د خلق دا سختی ډیره ده او دا الله غزور نه خیر دی ناغیت دی در منافق کار دی او اما المؤمن فقط فر من علم عذاب الله مؤمن مسلمان خدا الله دا عذاب نه تختی ځان بچ کی او يتحمل علم عذاب الناس او د خلق هغه تا غیبا دا څه کار دی دا هیڅ خبر نه ده ښه لکه یوسف علی السلام وی چې الله زما ته جیل خوده جیل ته زما د هیڅ خبره نه ده لیکن استاد عذاب نه یری کم کنه بدلته کې منافق کار ته وګوره سمانا نزلوا ما يصيبهم من اذیتهم هغه تکلیفونه چې خلکو نو ترسي کنا هغه د سسر برابر کړو منزل تعذابی تعالی تعذاب د عذاب سره په اخرت کې نفجزعو ډیر فریادونه وکړو من ذالک ولم یصبروا علی طاعت الله او ټینګ نشو تعالی توحید تا او سنت ټینګ نشو اپر یادونه وکړو نو دا مصیبت ده کله وګی دا سیم راځي ولئن جاء نصر من ربک کراشی مدد طرفستا جماعت تا ترقی راشی خلق غنشی خوشالی راشی لیقولن نبی اعظم منافقان راضی او اننا کنا معکم مون خستا سره یو کنو اس مونږه هغه وخت کې پارم نو ډکړې همغه په پروګرامون لنتلو دا اننا کنا مونږ خستا سره یو کنا اولیس اللہ بی آلام ما فی صدور العالمین ولی ندی اللہ دیر خپویا فاغذ سنو دو مخلوقات باندیم چپ خلیص و فضل کی دیسو دی ولی علمن اللہ الذین آمنو خام خواب اللہ جدا کی اغا مومنان او خام خواب جدا کی منافقان سلورم ابتلا د مشرانو د کوبراو چې وی کوي علما او مشرانو ټولر سی ښا اغي برازي خبر وشي کنه چې پلاني غزي وي دغه شوي دي او مسلې کوي ځنه مولا جوړ کړل زه چې لړ شو لاریوم ډیر خپه دی کنه را وشي او تا تبکینی چلکا مونگتا گورا دا علم مونگا ام کڑے استانا مخی نو مونگا سنگا دا حیاء دا عزت جون تیرو وی ارچا سر سلام کلامو غم خادی رور ولی دا بنکے آرام کی نا پل ولی روانے رشتہ دار روانے او مورو پلار دنوم خپا دی دا علم خلق د دې لپاره کوي پیر حضرت شیخ چې باوینه ډېر بل شانو به موشر استاد واتوي چې زما دې سپینې ګیره تا وګورم نو کته راکې نو ال تپلار در پزرا پاسي دا جرګه و راضی کنه خو هو کته دوم راوې چې راځو دلانه یې ریګم او ایله میرا کړه د معنا په تاسو کې قیامت کې کنه چې تا ځان ګون شیطان جوړ کړي او کنه هغه وی ته پریدا هغه مونږه پوښه او د ګنا نه مې لري ګمونګه یو کنه ته دا خبرې مونږه زموار پته دا مسلې مکوخه مونږ تر رازا او مونږ سره کېنا او تعلق ساته بیا راځو وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا اوایه کافران تی مومنانو خلق تا موحدین تا چې زمونږ په لار راشه اتبعوا سبيلنا زمونږ په لار راشه بدعت او رسم کې لګیا شه ولنحمل خطاياكم همونګه یو کنه تاسو کو څه ګناي هغه زمونږ په غاړ هزار ګنا پرې ځوي ښا او مونږ به اوچت کو استاد ګناهونه ول نحمل تمام به حاملین من خطايا او من شيم الله وی دي نشي اوچتون کې د ګناهونو دي نظر انهم لکاذبون دي ډیر درو جنديم دي خپل نشي اوچتول درانو نه دا بلغه بس اوچت کې دي سوره دور اور دي ها ټیک ده لحیم شحیم خو دي پنا نشي اوچتول ها ولي ولا يحمل الناس قالهم واسقال ما اسقالهم ذيبه چت کی قیامت کی هغه خپل درانه گناهونه چې لګیا دي او نور درانه سره د خپل گناهونه چې خلق یې دوکا کړی دي خلق یې په تیار کې پرې خړي خلق ته شرکیات او بدعات مخکې کړی چې دا کوا دا کوا دا کوا ها نو په خر باندې خود بارسي یو پلانډې بل پلانډې او هغه جنت له نشي د ډېر زور نه کنه نو دواندی خو در باندې پراته دي او چې ته وای چې ول نحمل خطوه یاکوم دا دریم پکې مو چته یو استاد مکو ځان ولې هلاکه دا خپل بار وسنه دا ډېر زمونږ لا پکې سره لو چته ښه پینوم لکازيبون دا وګوره ولی اسألونا تپوس بکول شیدینا پر روز دا قیامتا اما کانو یفترون دا غصو چی دی دا زن نجول کری و سمر خبر زن نجول کری خواه خدا چی تا دی دی گر تا لر شی کناش نگر تا تو با خدا نو پو باشی چی دا داس دی چی سوک سکارو نکی سوک سکارو نکی داول بابو او سلور قسم ابتلاعات رضویم شروع کی دو ابتلاع و دو امتحان وقت سمرده سخت سمرده دس نور ولقد ارسلنا نوحا الى قومی منگلی کلیو نوح علیہ السلام قل قومتا وقی تیرک پدی که الفسنت زر کالا الا خمسین آما مگر نپنزوس نحنیم سو کالا وقی تیرک پدی که فقر تبیلی کلی دی چه حسن بصری ہوئی چه لما اتا ملک الموت نوحن چه کل عزرائیل علیہ السلام راغ نوح علیہ السلام پسی لیقبض روحہو روحیت ناغست خوام پا دینا دے خدا نقالوی کم عشتا فی الدنیا وقت بہت لاؤنو نو خبری و سر کولی چه نوح علیہ السلام سمرا وقت دی ترک دنیا کی نو قال آغیوی صلاح سمیتن قبلا اوباسا فیدریسا وکالا خواغو چلا پیغمبر شوی نوما و الف سنتن الا خمسینا انہا نمسا وکالا فی قومی دام اخبر قوم تا نصیت کا وخا و صلاح سمیتن بعد توفان او دریس و انبیاء پس دو توفان نتیر کلو تاو پینزل سو نو قابوی کیف و جتا نو سنگا موڑ شوی با دنیا باندی قال آغوی مثل دارن لها بابانی دخلت من احدی ما و خرجت من اللہ پس موڑ شو پی ما خدا سے اگنن لکا یو کوټه دا داغی دو دروازی دی پا یو راننو تا پا بلعو تا ما ماسو فاغذ هم التوفانو اونی ولدی لر توفانو هم ظالمون زکا چی ظالمانو نو قصه ختم شوانو خوا دوم رو مر خوا نتبا دانوی چی ما مسئله کلی دا و ما خپل غاړه خلاصه کلی دا و خلق پوشا و کار پوشا فانجینا او خلاص که مونگ دل را و صحاب السفینه تیو کشته والا او گردو لمونگ دی کشته لرا یو نخا دپارا د مخلوقات چا دپارا کافران دپارا دا عذاب چو گرو اما منان دپارا دا نجات او یاد که ابراهیم علیہ السلام او کلچوی اخپل قوم تا چد الله بندگی کوي الله یو غنه او يرګه د الله نه ذالکم خير لكم دا ستاسو لپاره به تر ده ان كنتم تعلمون بجرتا ز پويګم انما تعبدون من دون الله اوثانا بشکتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه د بوتانو د درگاهونو وتخلقون افکا او دروغم جوړ کړی په الله دروغ جوړول کوي او هغه تخدایانو اې بشکا کسان چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه علم لیکون لکم رزقا ندی مالکان ستاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله الرزق طلبو کې د الله سره د رزق به د طلب نه نکی ورخه او طلب سدي وعبدوه واشکروا له د الله بندګی وکي او دا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کیم دا داغی طلب دینا بابو دینا دغه ټول په عبادت کې حسابيږي ها چې ته پنځه وخت خپل منځ کې پابند سره او ته د حقوقو د بندیانو هم خیال ساتې حلال او حرام نو چې ته بیا سکار کې نو هغه عبادت ته ها کوم مزدوري دی وکړه کنو کاری دی وکړه که زمیداری او کار څه دی وکړه نا ټول عبادت عبادت ته وابدو اله تر جاون دی الله ته تاسو واپس کړئ شه و ان تکذبو او که چې تاسو دروغجن کوئ ابراهيم عليه السلام یې مالره زما تکذیب کوئ یا قومه فقط کذب امم من قبلکم نو دغه سي دروغجن کړیو ډیرو امتونو مخکې تاسو نه پیغمبران وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتا پیغمبر باندې مگر رسول ښکارا اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیده ادخال الہی دے کلام دے ابراہیم علیہ السلام کٹ شو رستو بشورو کی گی امیند کہ اللہ پل کلام ذکر کو از ترغیب دا پارا اے نگوری دا خلقا چی سرنگ اللہ پیدا کی دا مخلوق روانا دا خبر خوا ثم یعیده بیا بے جوندی کی پس دا مرگنا او دا کار پا اللہ آسان دے پل سیرو پل اردی ہوایا تجو گردے پس مکہ کی پس گورے کیف بدا الخلق چسنگ کی شورو کلے دا خلقو دے ابتدانا اللہ دا خلق سنگ پیدا کفا ثم اللہ ینشئ النشأت الآخرہ بیا خاص دغا اللہ دے چی پیدا کی بے روستے ذل یعیدو مانے اکلا بیا پیدا کی بیشک اللہ پارسمان لی قدرت والا دیم چی پیدے کی نفیسلے دی راسانا دا یو عذب من یشاو عذاب بور کیا چال چوگواری چینکار کڑے دے شرک کڑے رحم کی پاگا چا چوگواری ویلے تقلبون او دے اللہ تبتاسو وارو لشیم وما انتم ممعجزین فی الارض ولا فی السمائی نیتا سوزان خلاص ان کی دا اللہ دا عذابنا نہ پزمکا کی نہ پاسمان کی پلوم دا طاقت نشتا او نشتے استاو د پاره بغیر د الله نه څوک ولی امدادی چې تاسو حفاظت وکي ان څوک مددگار هغه کسان چې کفر کړي د الله پایتونو باندې او په ملاقات د الله باندې اولایک یسو من رحمتی الله وی دغه خلق دی نه امید شي زما د رحمت نه د جنت نه اولای کلم عذاب علیم او دغه خلق د پاره عذاب دی دردناک دا کلام مینز کې راغی دا وی سره چې ابراهیم علی السلام ویلو چې وین تو کذبو فقط کذب امم من قبلکم نو دا وی سره خبر او دکړه فما کان جواب قومه کله چې ابراهيم عليه السلام بیان وکړ خپل قوم ته نو جواب د قوم دا و بل څه الا ان قالوا اقتلوه حرقوه مگر صرف دا قتل کې وی سوځو ته بل زنه دی وی سورن کبوت کې ځکه وای چې دلته دا غي ابتلا کیفیت بیانې څومره سخت وای اقتلوه حرقوه دا خبر ان جاو اللہ من النار نخلاص کا اللہ ذرار داغی ورد نمروزنا ان نبی ذالک الایت اللہ قومی یومنون یقیناً پدی واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام کی دیر ہدایات تھی خواہ خدا قوم دی پارچی ایمان روڑی روچی دور نروو تو نخل کوئی چی دی بوس مسئلہ نکی خواہ کد دیادی کنا دی بیا نم ناخلی اگر بیا لگیا دے وقال اویوی انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا دا اتر مرگا پوری دا یہ خلقو تاسونی ولی دی بغیر دا اللہ نا درگاہونا دا پس غرض باندی مودتا بینکم فی الحیات الدنیا دا دا محبت توجینا پر قلمین کی پر جون دا دنیا کی یو معنی استاسو دی سر دور محبت تے چې بغدای توپ سره ونیو او کنده غلط محبت دی ته وی کنه مشرکانو د خپل الها او سره دا محبت کړل او دا محبت د خدای توبه دا الله سره کیږي چې ابراهيم عليه السلام وی لا احب الافلين او من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دا غلط محبت دی ښا یو دا معنا چې ستاسو محبت دي سره دوره پیدا چې دې خدای توب ته رسولو یو معنا یا مودت بینکم ستاسو خپل مین کې یو بل سره محبت پسه دی په دې عقیده باندې چې وي زما او د عقیده یو ده ښا او جوړ غاړو زی او راکو راز چاچه شوی دا مشرکان دي کنه په دې باندې ډیر خوشحالي اجي خلق ته الکوې تاسو خو یو بل سره ډیر د مینې اظهار وکړه وی دا موږ د یو پیر موریدان یو کنه ها یو بل سره محبت په دې باندې پیدا کړی دی او هي یتوادو و یتواصلو و یجتمعو علی عبادتها کل کې راضی کنه سیون تا ها اجه مکیږي على عبادتها لما يجتمع ناس على كما يجتمع ناس على مذهب ابو حيان ويخا بيسن کې خلق په خپل مذهب کې اوبر سر محبت ساتي کنه زه قصیدې اوبر سر په دې شرک کې محبت ساتي ها ثم يوم القيامه بیا چې کله ورځ قیامت شي یکفر بعضکم ببعض نکفر بکی بعضی دینا پا بعضو باندی ویلعنو بعضکم بعضا اولانت بوی خپل میند کی بعضی پا بعضو باندی مشران پا کشرانو کشران پا مشرانو وما واکم النار او زیستاسو غور دی انشت استاسو دی پاری سوک مددگاران نشاس بوی چی دا کشران بواتوی چ اخذتم واكلتم نذورنا وحطامنا زمونګار سوم پړلې دي او سکلې دي زمونګار او انکرتم مواقع ضرورت اوس چې وخراینو تاسو یې چې مونږ نه یو پکې لعنت دې په تاسو باندې مونږ دې وخت پاره کوله دا په یو بل لعنت فآمن لهو لوتو کله چې ابراهيم عليه السلام بیان وکړ نو ایمان راوړل د پاره لوط عليه السلام او یو امتی پیدا شخه یو امتی آمن سمانا اظهار وکړ پیغمبران خو د وخت نه مؤمنانی ښه خو دغه وخت پوري چانه پیژندو او چې کله وخت راغنو میدان ته راووتو آمنا اظهر اظهار وکړ د ایمان وقاله او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي زه خو هجرت کوونکی ما په طرف چله ما ته امر کړل دي بیشک الله زور اور ذات ته او حکمت والے دي او الهي زو امرني ربي ذات او ابنا له اسحاق او يعقوب منګو با حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتابہ او راولی کومګه مقرر کوم دته په اولاد کې پیغمبري څومره انبیارا او کتابون آسمانی اور کوم دته اجر دته په دنیا کې هم ډېر عزت او امامت او د آخرت کې هم د کامیاب خلق نه دي او لیگلی امونگا لوت علیہ السلام کلتیوی پل قوم تا بی شکتا سرات لکوی بی حیائی تا ندی مخ کشی وستا سنا دی عمل تا او دی فاحشی تا یو تن دا مخلوقات آیا تا سرات لکوی ناری نو تا او تقتعون السبیل یو معنی دا او تاسو کٹ کوی اغلار چا اللہ قائم کری دا چی بدی طریقہ باندی با نسل زیادی گیم او تاسو کټ کړه اته معنا لار شو کوئ مالونه د خلکو نه اخلي او راتله کوئ په خپل مجلسونو کې ناکار کارونو ته. پس نو جواب د قوم د لوط علیه السلام مگر دا چې وی راول مونږ ته عذاب د الله کچره ترشتنی خبره دې نشو منلی ښه عذاب د الله راول. وی لوط علیه السلام په دعا کې چې رب اعظم امداد وکړي تدې قوم په مقابله کې چې ډېر لوی فسادونه کوي. فلما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى کله چې راغل ملائک زمونږ ابراهيم عليه السلام ته پذيري قالوا اننا مهلكوا لهذه القريه چې مونږه هلاکونکي یو دې خلق لرا د دې کلی ان لا كانوا ظالمين ځکه هغه الذي ظالمان دي. قال ان فيها لوطا وی ابراهيم عليه السلام ملائکه ته چې په دې کې لوط عليه السلام دی هغه ډېر خسړې دي زمار وارد دی او حتا سوی هلاک وې. قالوا وی ملائکه نحن اعلم بمن فيها دی ابراهيم عليه السلام ته دعا کوا خدای به خیر کی مونږه خپوي پاغه چا چې په دې کې څوک دي مونږ ته یو یو کور معلوم دی یو یو تن را ته معلوم دی لنو نجینه من بخام خوابچ که دلرا او احل دلرا چه سوک مرگری الا مراته مگر ناغ خضد دو کانت من الغابرین اغا پا عذاب والو کی. ولما انجات رسولنا لوتن کلچ رو رسیدو ملیک زمون لوت علیہ السلام تا سی ابهم نو دیر غم جنش دی پرات لو باند چی ام علمانو دا کم زین رالے کچاله کان ګیرامیرانا ادور ادور سرونه مجاهدین په شکل لوط علی السلام تاسو نه خبر چې دلته پابندی ده د میلمانو نه براد ده همسو دا غیډو پروانه وا هغه ځای به یو ګټ را واغستا ور وړو ما شمن لوبي کولستو سی ابهم بیر غمجن شپدی وا وذاق بهم زران تنگ شوا د دې د وجنا سینه دا وقالو او ذی لا تخف ولا تحزن مېریګا همګم جن کیګا سمان لا تخف مېریګا په مونږ باندې چې میلمانه برانه خراب شي همګم جن کیګا تدې قوم په هلاکت باندې ښا دا قوم دې اسنا چې ان لله وای ان منجوک والک الله ویل دي مونږ ته مونږ خو استاد یو پیغام مراوړل دا د الله پیغام دی چې الله وی چې زبا بچکم تعالی رسول تعالی السلام او استا اهل لره مگر نا خزستا دا په عذاب والو کې ان منزلون علی اهل هذه القريه الله وای چې مونږ نازلون کیو په دې کلی باندې رزم من السماي او صح قهر د اسمان په سبب دا وی چې ډېر لوی گمراهي کوي فاسقان دي عرب د ملي پاکستان او او دا او پکې اگر که کار قران نه ویل ابن عباس وی چې ان قوم لوط كانت فيهم ذنوبا غير الفاحشه وما ذا کلی کانو یشرکونا باللہ ہر سبا کیو قرطبی نقل کلی شرکو پاہشا پکیو ہر بلا پکیو ولقد ترکنا من آیتا بینتا لقومی آقلون اللہ مونگا پری خودا پدی کلی کیم او پا غزمک باندی یو کارا معجزا و دلیل دا قوم دپانا چدا قل نکار اخلیم پیلا مدینا خام شوائبا دا تکذیب چه ابتلا سی تکذیب در اغجن با توائی خوا لیکلو منگ مدین تایو دا دینا شوائب علیہ السلام ویوی زما قوما اللہ یو گنے قومید ساتے در وزید آخرت امگر دے پزمک کی فساد کون کی فکت زبوہو در اغجن یہ کن نو انی والدی لرا زلزلی زلونو باندې زلزلہ راغله نو ګرځیدو په خپل کورونو کې پړ مخیم او هلاکړي زمونږ عادیان او سمودیان. وقد تبين لكم من مساكنهم او تاسو ته حمالو مشوي ده تغیدا کورونو او کندراتونا چې دا قوم څنګه هلاک شوی او خستکړي ودي تا شیطان خپل ناکار عملونه فصدهم عن السبيل. دا کوم مطلب خدای کوي کنه ته صحیح لار نه بند کړو دا کوم دغه کار وکانو مستبصرین. او دا ګور زاس نه قمه قل خلق نو خډیر تعلیم یافته او دا عقل من خلق دنیا په لحاظ سره عقل من خلق روح المانوی اے عقلا او يمكن هم التمييز من الحق والباطل اغي خبر اقول شو حق او باطل مين کې الله ولدا سي عقلون ور کړی بالاستدلال والنظر او په دلیل نیو سره په فکر او نظر سره ها ولكنهم غفلوا ولم يتدبروا دا شلو بس تدبر یې نه کاو کنه سوچ او فکر یې نه کاو طال عليهم الامد وګوره ته په عقل کار نه کی کنه او کانو مستبصرین چې عقل نه کار واخلي سوچ او فکر وکړو نه داوي او قارون وګورا فرعون او هامان دنیا دار وګورا قارون بادشاہ وګورا فرعون وزیر وګورا هامان اور اغلی وزیتا موسیٰ علیہ السلام پو معجزو سرا پس تک بروم لویو کلپ از مکہ کڈیرا اما کانو سابقین اگر سرو لگیت خوا چاول کیویلو ام حسب اللذین یعملون السیئات ان یسبقونا دیسوی چمون بخلاس شو وما کانو سابقین فاستاغ مشران ندی خلاس شوی نخوا فکلن اخذنا بزنبه هر یو اونی مونگ پا خپل جرم سرا فمن هم من ارسلنا لی حاسبا بازی دین آسو کوچه خوارول مونگ پا دی باندی کانی قوم دلوت علیہ السلام فمن هم من اخذتو صحیحا بازی آسو کوچه اونی دی لره او چغی سمودیان بورا فمن هم من خصف نابی الارد بازی دین آسو کوچه خاخ کل مونگا پوچ از مکا قارون ومن من اغرقنا بعضی اغاو چه منگا غرقلل کرانیان وما کان اللہ لیظلمهم چر اللہ داسی نکی جو ظلم کئی پا خلقو نا لیکن دی پا خپلو زاننو باندی ظلم کون کی دی اغا ظلم دا دی راشاو گورا دا دین دی دی اللہ دیل پیدا کلیو چه بس خدای نپی جنی خپل آلیہ پی جنی آخر ذیب هم سانجامی که نخواه نمیسال ذکر کئی دا درین باب امور مصلحہ پلی عذابونا ذکر شو ندا سی ام پکاری چی دا عذابونا او پس باندی تفا کیگی نالاوی پچنے کو عمالو باند مثل اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء مثال داغی مشرکانو چنی ولی دی بغیر دا اللہ نام نور مددگاران کما صلی العنکبوت د دې مثال او د دې د دین مثال په شان د عنکبوت ته هغه څه چل کړي اتخذت بیتا هغه ځان لکور جوړ کړي کنه خو زبردست ښا کور جوړ کړي بیتن قران ورته وی ښا دا هغه په خیال کې کور دی زکا چی چا پیر قلا جوړ کړی دا او روډونه پکې داسې اته میان کې ناس دي او د هر مشکل لپاره کيره راضي نو داس او که سخت راضي نو داسې کاجت ضرورت راضي نو داسې موارد دي او لاري پکې جوړ کړی دا خزانه قائم کړي مضبوط کړي الله رب العزت وي وَيَنَّاوْا عَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او ډیر روست او کمزور په کورونو کې کور د عنکبوت ته قصاص کراوي نو بیا وکور نه قوافل کړي تیز شوا نو بیا وکور نه وي کچرته چر مخ کې وغیر رااله نو بیا وکور نه نه بدی نو ځان الله وی دای مشرک مثال ته هو ترغه پوره شته دې اکور شته دې جتو پوره ژوند دې نو خو خوشاله دې او ځان مضبوط کړی دې مال شته دولت شته او د هرې خبرې ذمہواران شته وي خدای دې ساتي او دا وي ملک وي خانه دې چا د مخابات دې ښه دا چې دنیاوی دې چا د مخاو دانه دا ا مخسوک دې اگر دنه بیا تاسو کو کنه هر ځای کې شتا کراچۍ ته ډکا دا ملتان فسکه ملتان والا ویلو چې ملتان کې یو کمسل اولیا دي نو کدا یو پکې راغی او پوره شو کنه بیا مونږ عربو ته حج لنځو دلته به حج کیږي خدای یو ولی پکې کم دي مونږ وی کراچۍ ته راځي چې مونږ یې دلته درکو دا یو بدل مو ترکو دا خلق دا خلق دا حال لکھا دا دان کلک کڑے دے فاللاوی چی مرگ راشی کنا ایس بن ایداز و بیاناس لکھا او مثال دا غصر ازکا ذکر کو انکبوت کنا چی اوخو حضرت علی ویلیو چی توحیرو بیوتکم ان نسجل انکبوتیم دا کورونا دا دی انکبوت دجالو نه پاک کې کنا دینه پاک ساته ها نو یو هم مشرک ډیر پلیت دی د سره وځو کلاس ورکې د سره وځو غم خادم نجست کنا ها هغه ځکه دی و چې نبی له جلال مثال پیش کړی بل دا چې دې چې دا سوره جالي مالی رو باسي کنا دا د سره ګوري چې څه شي دې په دې دغه کې داود مل لی و سرخا تارون اخلاسی گی نا دغسی دی مشرک دا خپل دین دا خپل دغن رایست دی خوا بی افواهی هم دید پار دلیل نشتا طولی دا خپل گیٹ نا رایست دی بار نبا کسی نشتا خوا دیر لوی سوچ و فکر غواری لو کانو یعلمون کاش کدی پویدیم پدی خپل کمزوری باندی او پدی خپل تبایی باندی ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شین بیشک اللہ خپوی کی پاقسو چی دی آوازو نکی باغر دالانا هر شی چی دیم سیپری خینی دی گوری خوا دا هر شی عبادت شوی دی که انسان دی که جن دی که حیوان دی که غوا دا کسخی دی کمار دے او کسو شے چھ دے یا علاو ما یدعونا اللہوی دار شے عبادت اکڑے دے نخواہ وہو العزیز الحکیم اللہ زورا ورا و حکمت والا دے و تلک الامثالو اگو ردیمی سالو نتا اللہوی نظر بوال الناسی منگے بیانو خلقتا وما یعقلوها اللہ العالمون خود دی پا حکمت باندی ارسوک نپوئی مگر عالمان خلق الله السماوات والارض بالحق الله پیدا کړی دي اسمان او زمکه د خپل حق لپاره چې زما بندگی وشي زما توحید کار ان فی ذلک لآیات للمؤمنین بشک بده کې عبرت دې لپاره د مؤمنانو او موحدینو وقفه وکړه.